I'll show you some objects, then please do what I ask. Vă voi arăta obiecte, vă rog să faceți ce vă cer. Vă voi arăta obiecte, vă rog să faceți ce vă cer. Please take this. Luați. Luați. Please give me the glasses. Dați-mi ochelari. Dați-mi ochelari. Please put the pencil on the envelope. Puneți creionul pe plic. Puneți creionul pe plic. Please turn the glass over and pick up the scissors. Întoarceți paharul, apoi luați foarfeca. Întoarceți paharul, apoi luați foarfeca.